الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ سورہ بقرہ کی تقریباً 276 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. آج سے آگے انشاءاللہ تفصیل عرض کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پیچھے چونکہ سود کی مذمت بیان کی اور سود لینے والوں کی پر جو وعید ہے یا ان کا اخروی انجام کا تذکرہ کیا گیا, تو یہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کا اکثر اسلوب ہے کہ اگر گناہگاروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد نیک لوگوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں, اگر کہیں عذاب کا ذکر کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر انعامات کا تذکرہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ پیچھے سود لینے والوں کی مذمت بیان کی اور گنہگاروں کا تذکرہ ہوا, تو اب یہاں پر ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کا تذکرہ کیا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, تو نیک اعمال میں نماز اور زکوٰۃ بھی شامل ہے, لیکن خصوصی طور پر پھر اس کا بعد میں تذکرہ کیا تاکہ ان کی اہمیت کی طرف اشارہ ہو. لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا اور ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ اخروی نجات اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر ہی موقوف ہے لیکن اعمال بھی اس کا وسیلہ بنتے ہیں. پہلے بھی حدیث کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہی داخل جنت ہوگا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی, تو ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال اگرچہ اس کا وسیلہ بنتے ہیں لیکن اصل چیز اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے, لیکن اللہ تعالی کی رحمت کے یقین کے ساتھ نیک اعمال کو ترک کر دینا یہ بھی جہالت اور نادانی ہے, کیونکہ نیک اعمال بہرحال وسیلہ ضرور بنتے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو, وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اور ربا میں سے جو باقی رہ گیا, سود میں سے جو باقی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان لانے والے ہو. دراصل مسئلہ یہ تھا, اس کا شان نزول یہ ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثقیف نے بنو مغیرہ کو کچھ, یہ زمانہ جہلیت میں دستور تھا کہ یہ سود پر قرض دیا کرتے تھے, تو جب یہ اسلام لے کر آئے تو بہت سا ابھی سود باقی تھا, اور ایک روایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بنو مغیرہ کا ایک شخص تھا جو سود پر انہوں نے رقمیں بہت ساری دی ہوئی تھیں. جب یہ ممانعت نازل ہوئی, سود کی مذمت اور حرمت نازل کر دی گئی, تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو سود پر رقمیں تم نے دی ہوئی تھیں اس پر جتنا سود بنتا ہے اگر تم ایمان لا چکے ہو تو اس کو چھوڑ دو, لہذا پھر وہ سود چھوڑ دیا گیا. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم ایسا نہ کرو, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ, تو تم یقین کر لو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے جنگ کا. تو اس میں بیان فرما دیا گیا کہ اس کو ترک کرنا لازم ہے, اور اگر کوئی اس کو ترک نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کرتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ثقیف نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے, لہذا انہوں نے اپنی تمام رقوم چھوڑ دی تھی. آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم توبہ کر چکے ہو, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں, لا تظلمون ولا تظلمون, اور نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے گا. تو ایک بہترین اصول بیان کر دیا گیا کہ اگر تم نے سود پر کسی کو کچھ قرض دیا ہوا تھا تو وہ سود لینا منع تھا, کسی کو قرض دینا منع نہیں تھا, یعنی سودی معاہدہ تو منع تھا وعدہ سود پہ قرض دینا تو حرام تھا، لیکن جو قرضہ دیا وہ تو ایک اصل رقم تھی، وہ تو جائز تھا اور حلال تھا، لہذا جو تم نے سود معین کیا تھا اس کو تو چھوڑ دو، اور جو اصل مال بطور قرض کسی کو دیے تھے اس کو تم واپس لے لو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نقصان کا ارادہ نہیں کرتا، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ کہ اس سے سود وصول کر کے اس کو زیر بار کر دو، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، تمہیں کچھ نقصان پہنچایا جائے گا کہ تمہارے اصل مال کو بھی کہہ دیا جائے کہ تم اس کو بھی واپس نہ لو، تو یہ بہت بڑی نقصان کی صورت ہے. تو اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں احکامات نازل فرما دیے کہ تم سود کو چھوڑ دو اور جو اپنی اصل رقم ہے اس کو واپس لے لو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ شخص یعنی جس نے قرض لیا ہے تنگ دست ہو تو اسے ایک مدت تک مہلت دو، آسانی دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، کل کا کل معاف کر دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. مسئلہ یہ تھا کہ ثقیف نے بنو مغیرہ کو جو قرضے وغیرہ دیے ہوئے تھے سود تو چھوڑ دیا، جب اصل رقوم کا مطالبہ کیا گیا تو بنو مغیرہ نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو دیں. اس پر پھر ان کی طرف سے جب تقاضے کا اصرار ہوا تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ اگر کوئی تنگ دست ہے تو تم اس کو مہلت دو، اور اگر ہمت رکھتے ہو تو بالکل کل کا کل معاف کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہ اس لیے اشارہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے. چنانچہ صحیح ستہ کی ایک روایت میں موجود ہے کہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا نیک عمل کیے، تو وہ تین مرتبہ یہی جواب دے گا کہ یا رب کریم میں نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا. پھر وہ کہے گا کہ ہاں اتنا ضرور تھا کہ میں پیسے کا لین دین کیا کرتا تھا، اگر کوئی امیر شخص میرے پاس آتا تو میں اس کو آسانی فراہم کرتا، اور اگر کوئی تنگ دست شخص آیا کرتا تھا تو میں اسے مہلت دیتا یا قرضہ معافی کر دیا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو معاف کرنے کے سلسلے میں ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دست کو مہلت دینے کو بہت ہی محبوب رکھتا ہے، اور اس سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ انسان معاف ہی کر دے. تو اس لیے ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یا تو ہم قرضہ معاف کر دیں اگر کوئی تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، ہمارا پیسہ نہیں دے سکتا، اور اگر ایسا نہ کرے تو پھر کم از کم ہمیں اس کو مہلت دینی چاہیے تاکہ وہ بیچارہ کچھ عرصے میں جمع وغیرہ کر کے آسانی سے ہمیں دے دے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص واقعی تنگ دست ہے تو اسے مہلت دینا واجب ہوتا ہے. اگر ہم اس کو مہلت نہیں دیں گے، بیجا مطالبات کریں گے اور اس کو ذہنی ٹینشن میں مبتلا کریں گے، یا اس کی عزت پر حملہ کر کے اسے یعنی لوگوں کے درمیان بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے تو گناہگار ہوں گے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور تم اس دن سے ڈرو کہ جس میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا. ثم توفى كل نفس ما كسبت، اور پھر ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا. وهم لا يظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان پر ظلم نہیں ہوگا. تو یہاں پر اشارہ فرما دیا کہ دنیا کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن پر نظر ثانی کرنا بہت ضروری ہے، اور ان پر نظر ثانی کر کے عمل کی ہمت حاصل کرنے کے لیے آخرت پر نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب کسی شخص کو کامل یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اور دنیا میں کیے گئے میرے قول، جتنے میں نے قول کہے، جتنے میں نے عمل کیے، ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور مجھ سے حساب و کتاب لیا جائے گا، تو اس کے عمل میں نکھار پیدا ہوتا ہے، وہ احتیاط کی طرف بڑھتا ہے، بہت سی خطاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بعض اوقات اس حال میں پہنچتا ہے کہ اس پر کسی کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، اور وہ شریعت کے تقاضے کے مطابق زندگی بسر کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ تم اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اچھے عمل کیے ہیں تو کچھ چھپایا نہیں جائے گا، اس کو سب اس کا بدلہ ملے گا. برے عمل کیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کا مظاہرہ فرمایا، تو پھر ہر برائی کا بدلہ وہاں پر ضرور حاصل ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، اے ایمان والو، کہ جب تم کسی ایک مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کا معاملہ کرو، فاکتبوہ تو تم اسے لکھ لو۔ پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بات تو یہاں پر یہ حکم کیا گیا کہ اگر تم کوئی پیسوں کا لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لو، خصوصاً قرضے کے بارے میں یہاں دین کا لفظ آیا، تو دین کا مطلب یہ، دین اور قرض میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی عقد کریں، کوئی معاملہ پختہ کریں، جیسے نکاح کا معاملہ اس میں مہر ہوتا ہے، یا خرید و فروخت کا معاملہ اس میں ثمن ہوتا ہے، اسی طرح اجارے والا معاملہ، اور اس میں کوئی رقم بعد میں دینی مقررہ مدت تک دینی ٹھہرے، تو اس کو دین کہا جاتا ہے۔ لہذا کوئی عقد ہو، یا ہم نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا، یا کسی کو ضائع کر دیا، اس کے بدلے میں کوئی مال ہم پر لازم ہوا، جیسے قتل ناحق میں دیت وغیرہ لازم ہوتی ہے، تو ان تمام کے اوپر دین کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس میں مہر بھی آئے گا، اس میں دیت بھی آ جائے گی، اس کے علاوہ جو تجارتی قرضے ہوتے ہیں یا اجارے وغیرہ کے، یعنی جو ہم تنخواہ وغیرہ دیتے ہیں اور ایک مقررہ مدت کے بعد دینا لازم ہوتا ہے، یہ دین کہلاتے ہیں۔ اور قرضے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی مثلی شے کسی کو دیں اس نیت کے ساتھ کے بعد میں اس کا تقاضا کیا جائے گا۔ مثلی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی مثل قائم کرنا ممکن ہو، اور یہ موزونی مکیلی کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جس کا وزن کیا جائے چیزوں کا وہ مثلی ہوتی ہیں، جنہیں برتن وغیرہ کے ذریعے ناپ کر دیا لیا جاتا ہے انہیں بھی مثلی کہا جاتا ہے، اور ایسی اشیاء جنہیں گن کر دیا جاتا ہے اور وہ برابر بظاہر ایک جیسی ہوتی ہیں، جیسے انڈے ہیں، پھل فروٹ وغیرہ ہیں، یہ تمام مثلی اشیاء کہلاتی ہیں۔ تو موزونی، مکیلی اور عددی، جن کو گنا جائے ان کو عددی کہتے ہیں۔ ان کو اس نیت سے دیں کہ ہم بعد میں تقاضا کریں گے تو یہ قرض ہوگا۔ تو دین اور قرض، چاہے کیسا بھی کوئی معاملہ ہو، اس آیت کریمہ میں حکم دے دیا گیا کہ اس کو لکھ لیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ فاکتبوہ بظاہر یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ مستحب حکم ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب آپس میں آپ کو اس قسم کا معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیں۔ اور لکھوانے کا حکم اس لیے ہوا تاکہ بعد میں اختلاف پیدا نہ ہو، اختلاف رائے نہ ہو جائے اور آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو جائے، اس لیے اس کو لکھ لینے کا حکم ہوتا ہے تاکہ بعد میں اس تنازع سے بچا جا سکے۔ اور اس پر دلیل کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، فقہا نے یہی لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد سے لے کر صحابہ کرام کا دور رہا، پھر تابعین کا دور رہا، ہزارہا معاملات ایسے ہوئے جس میں یہ لکھت پڑھت وغیرہ نہیں تھی، نہ اس پر کوئی گواہ مقرر ہوئے، جیسے آگے گواہوں کا تذکرہ بھی آئے گا۔ لہذا جب نہ لکھنے کا کوئی معاملہ باقاعدہ ہوا، نہ گواہوں کو مقرر کرنے کا کوئی ایسا معاملہ لزومی طور پر ہمیں نظر آتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر دور میں جتنے فقہا علماء گزرے ان کے سامنے ہزارہ ایسے معاملات ہوئے کہ جس میں بغیر لکھے یہ خرید و فروخت کے معاملات ہوتے رہے، تو انہوں نے اس پہ انکار نہیں کیا۔ یہ تمام اس چیز کی دلیلیں ہیں کہ یہ لکھنا فقط ایک مستحب ہے، افضل کام ہے، لیکن کوئی اس طرح نہ بھی لکھے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِمٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے سکھایا، تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ یہاں پر بھی فلیکتب بظاہر امر کا صیغہ ہے، لیکن یہ بھی کاتب کے لیے ایک مستحب کام ہے کہ کسی شخص سے کہا جائے جی ہم قرضہ لے رہے دے رہے ہیں یا کوئی وہ دیگر معاملہ کر رہے ہیں تو آپ لکھ دیجئے، تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، ہاں لکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور جب وہ لکھے تو بالعدل کی قید لگائی کہ انصاف کے ساتھ وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور تو چاہیے کہ لکھے وہ کہ جس پر حق ہے، یعنی جس کو ادا کرنا ہے وہ اس کو لکھوائے گا یا لکھے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا، اور چاہیے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے یعنی اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس سے کچھ بھی حق باقی نہ رکھے، یعنی ایسا نہیں کہ کچھ چھوڑ کر لکھے بلکہ مکمل طور پر اس کو لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ، ہوا بس اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس پر حق ہے لیکن وہ بیوقوف ہے یا کمزور ہے یا اس بات کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا کہ وہ لکھے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی انصاف کے ساتھ۔ یا لکھے اس کا ولی، پھر یہ اس کا سرپرست یعنی کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، نابالغ جیسے بچہ ہے اور اس کی طرف سے کوئی معاملہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ ولی اس کو لکھوائے گا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور تم دو گواہ طلب کرو اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، بس اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، ان گواہوں میں سے جن کو تم محبوب رکھتے ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو، اور یہ دو عورتوں کا حکم اس لیے ہے تاکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ یہاں پر بھی وَاسْتَشْهِدُوا کا لفظ امر کا صیغہ ہے، لیکن جیسے پہلے آپ کو عرض کیا کہ ہزارہا مسلمانوں میں، اکابرین میں ایسے معاملات ہوئے کہ جو تجارتی لین دین والے تھے یا دین کے معاملات تھے، لیکن انہوں نے اس پہ گواہ مقرر نہیں کیے، اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی گواہوں کا انتخاب یا گواہوں کو مقرر کرنا فقط مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب انہیں بلایا جائے۔ تو یہ لازم یہ بات یاد رکھیے کہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی گواہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گواہ تحمل شہادت اسے کہتے ہیں، یعنی گواہ بننا، اور ایک ہوتا ہے ادائے شہادت یعنی گواہی کو زبان سے ادا کرنا۔ تو نکاح میں تحمل شہادت ہوتا ہے، دو گواہ خاموشی سے بیٹھے ایک معاملہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی زبان سے ادا نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں شہادت کا تحمل، شہادت اٹھانا۔ اور ایک ہوتا ہے مثلا کوئی عدالت میں معاملہ ہے تو کہتے ہیں کہ گواہ کو بلائیے تاکہ وہ اپنا بیان دے، وہاں پہ زبان سے بیان کرنا ہوتا ہے، اس کو ادائے شہادت کہتے ہیں۔ تو تحمل شہادت مستحب ہے لیکن ادائے شہادت واجب ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی کہے بھی نکاح میں آپ گواہ بن جائیں اور کوئی نہ بننا چاہے تو کوئی بات نہیں، ایک مستحب کا ترک ہوا، اس کو ثواب نہیں ملے گا، اگر بنتا تو باعث ثواب تھا۔ اور ادائے شہادت میں کیونکہ گواہی دیں گے تو بہت سارے معاملات حل ہوں گے اور آپس میں جھگڑے وغیرہ ختم ہوں گے، یا کسی کے خلاف جیسے گواہی دی جاتی ہے تو مجرم کو سزا ملے گی، ایسی صورت میں اگر گواہ گواہی دینے سے کترائے تو یہ ممنوع ہوتا ہے۔ یہاں پر اسی کا بیان ہے کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جبکہ انہیں بلایا جائے، جب انہیں کہا جائے کہ آپ گواہی دیں تو انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِ، اور اس کے لکھنے کو تم بہت زیادہ بھاری گمان نہ کرو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ایک معینہ مدت تک ضرور اس کو لکھ لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معاملہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کو بوجھ محسوس نہ کریں کہ ارے یار یہ کیا شریعت نے لازم کر دیا، اب اس کو لکھنا بھی پڑے گا، یا چھوڑو کون لکھے، اس مشقت میں کون پڑے، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ دیکھا جائے تو ہزارہا معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں بعد میں آدمی پچھتاتا ہے کہ کاش ہم پہلے اس کو رائٹنگ میں لے لیتے تو بہت اچھا تھا۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، وہ اقوم للشہادت، اور گواہی کو زیادہ قائم کرنے والا ہے۔ وہ ادنا اللہ ترتابو، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ بعد میں تم شک میں مبتلا نہ ہو۔ الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها، ہاں یہ جو لکھنے کا حکم تھا یہ اس صورت میں ہے جب قرض وغیرہ کا معاملہ ہو، کسی ایک معینہ مدت کے بعد کچھ چیز ادا کرنے کا معاملہ ہو، لہذا الا سے استثنا کر کے بتایا، ہاں مگر یہ کہ ہو تجارت حاضرہ، ابھی کوئی معاملہ حالیہ ہو رہا ہو، جیسے میں کہوں یہ چیز مجھے آپ بیچ دیں، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے خریدتا ہوں، میں آپ کو بیچتا ہوں، میں نے خرید لی، تو یہ چونکہ معاملہ دست بدست ہو رہا ہے تو اس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ مگر یہ کہ ہو تجارت حاضرہ تدیرونہا بینکم، کہ جس کو تم آپس میں سر دست دست بدست کر رہے ہو، فلیس علیکم جناحن، تو تم پھر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ تم اسے نہ لکھو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، ہاں اور تم گواہ بنا لو جب تم یہ باہم معاملہ کر رہے ہو، خرید کا معاملہ، خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہو، تو اس پر کوئی گواہ مقرر کر لو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ لکھنا وغیرہ اس صورت میں کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد